Szóval az első korintusi levélben vagyunk, ugye 15. fejezetben, és csapjunk is bele, a 9. verstől fogjuk most folytatni. Pál az első verstől ugye, úgy folytatta, a lelkajándékokból kimászva, hogy újra emlékezteti a korintusiakat az evangéliumra. És arról beszéltünk a múlt héten, hogy Pál, mintha azt szerette volna, hogy így visszakanyarodjanak, vagy hogy így visszajöjjenek ahhoz a legfontosabb dologhoz, ami meghatározza az életüket, ami irányt adott az életüknek. És mintha visszahozta volna őket arra, hogy jó, hogy itt sok mindennel foglalkoztok, sok minden kérdésetek van, de van egy sokkal fontosabb, ezt ne felejtsétek el, és talán azért is mentek el ilyen messzire, mert ezt a lényeges dolgot elfelejtettétek. És ugye úgy kezdődik, hogy eztekbe jutatom az evangéliumot. És csak eszembe jut az a történet, amikor ott van Jézus Máriával és Mártával, és ott van ugye Mária, aki most Márta, aki teljesen lefoglalja magát a szolgálatban, süt, főz, takarít, ugye mindent csinál, és teljesen frusztrálva, kiakadva megy Jézushoz, és panaszkodik Máriáról, hogy magára hagyja őt a szolgálatban. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy Márta, sok mindenért aggódsz, és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. És ugye ez az, amihez nekünk is újra és újra, mint keresztények vissza kell jönnünk. Jönni abba a kapcsolatba Jézussal. Sok minden fontos lehet az életünkben, sok minden történhet az életünkben, sok minden aggaszthat minket, de ne feledkezzünk el az evangéliumról, ne feledkezzünk el Jézusról, és jöjjünk ő hozzá vissza. És mindaz, ami minket mi bennünk feljönnek kérdések, vagy szükségek, azokat ott meg fogjuk találni Jézusban. Ott fogjuk megtalálni a válaszokat, a megnyugvást. És ma is egy picit még erről fogunk beszélni. Hogy ne az én legyen a fontos, hanem találjuk meg Jézusban magunkat. És hogy ott ő benne fogunk megtalálni válaszokat, és ő benne fogunk megnyugodni. Menjünk tovább akkor a 9. verstől, mert elég sokat készültem, elég messzire szeretnék elhaladni, remélem, hogy sikerül. Hát így hangzik a 9. vers. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostol nevettessem, mert üldöztem Isten egyházát. És hogyha visszanézünk a 8. versbe, Pál ugye itt arról beszél, hogy Jézus a feltámadás után kiknek jelent meg. A 8. versben azt mondja, hogy legutoljára pedig ugye neki jelent meg, mint egy torszülöttnek, ugye megjelent nekem is. Tehát Pál nem túl hízelgően beszél saját magáról, torszülött, aztán az apostolok között a legkisebb, arra sem vagyunk méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert ugye üldözte az egyházat. Nem szeretjük, hogyha nem szeretném, hogy szerintem senki nem szeretné, hogyha így beszélnek róla, hogy ó, te torszülött, vagy hogy hát te vagy a legkisebb, legjelentéktelenebb, arra se vagy méltó, hogy. És nagyon érdekes Pálban ez a magatartás, ahogy ő beszél, vagy ahogy gondolkodik, vagy ahogy ír magáról. Van egy észrevétel Pállal kapcsolatban, ugye a leveleivel kapcsolatban, hogyha ezt időrendben állítod, hogy hogyan is ír magáról. Ezt nem én vettem észre, sajnos, de nagyon jó, nagyon hasznos. hogy ahogy megy az életében előre, az élete vége felé, egyre önmagáról egyre kritikusabban és egyre rosszabbul tünteti magát fel. Az élete megtérése után, tehát az új élete elején úgy beszél magáról, mint egy bűnösről, aki a legkisebb az apostolok között, vagy a szentek között. De aztán olyan érdekes, hogy megyünk lépésről lépésre az élete vége felé, a Titus levelében, ott a legutolsó, élete legutolsó levelében, ugye a halála előtt írja ezt, akkor már úgy beszél magáról, mint a bűnösök között az elsőről. Tehát ugye az már egy elég sötét kép, hogy figyeljetek, én a bűnösök között is a legelső vagyok. És gondolhatnánk, hogy milyen nyomorult élete lehetett ennek a szerencsétlen Pálnak, hogy nem lennénk a bőrében, hogy micsoda nehézségekkel, meg depresszióval küzdhetett szegényként, és még arra is gondoltunk, hogy hát nem egy túl jó kép ez Istenről, vagy a kereszténységről, vagy a szolgálatról, hogy Pál ugye ide jut az élete végére, hogy hát én egy nagy gáz vagyok. És hogy itt is ugye így írja magáról, hogy hát én vagyok a legkisebb, meg egy torszülött, tehát ugye nem egy hízelgő dolog ez. De ez nem igaz. Nem igaz, hogy ez negatívum lenne. Mert Pál egyszerűen csak felismert valamit, amit mindnyájunknak fel kellene ismernünk újra meg újra. És ahogy járunk az Úrral, és idősödünk az Úrban, egyre inkább ezt fel kéne ismernünk, és meg kéne látnunk. Méghozzá azt, hogy ő önmaga, Pál, az egyenlő Saul, ugye a régi élete, az egy nagyon bűnös ember, az egy gázember, az egy nagyon rossz, nagyon torszülött, nagyon bűnös, koszos, és nagyon romlott. És Pál látja önmagát, tudja milyen maga. Római levél, azt mondja, hogy nincs bennem semmi jó, tagjaimban harcolok a jó ellen, mindig a rosszat akarom, csak küszködök ezzel. Olvasd el, nagyon tanulságos, hogy egyszerűen nem találok magamban semmi jót. Hogy nézd magára, megismeri magát, hogy felismeri magát, hogy milyen is, milyenek a gondolatai, a szíve, a cselekedete, és azt mondja, hogy ó, hát én nem vagyok valami jó. De ez, azt mondanánk, hogy ez jó, hogy ilyenek vagyunk. Nem ez jó, hogy ilyenek vagyunk, hanem maga ezt felismerni, meglátni. És ugye azért fontos ez, mert Pál, és hogyha felismered magadat, hogy ilyen vagy, elfogadod ezt, akkor ugye nem magadban kezdesz el bízni, nem azt szerint éled az életedet, amit te szeretnél, vagy ahogy te gondolkozol. Hogy nem én akarom megoldani, nem én akarom megadni a válaszokat, nem én akarom megoldani a problémáimat. Nem én fogom magam megváltani. De addig, amíg az ember nem látja ezt be, hogy bizony az ember, hogy az ő élete, hogy ő önmaga egy romlott, egy bűnös, egy eltévejedett, széltévesztett ember, és a bűneiben megromlott, addig mindig magunkban bízunk. És még sokszor most is magunkban bízunk, amikor ezt elfelejtjük. Mert mi történik? Majd én megoldom. Majd én megoldom ezt a helyzetet. És nem kérünk el Istentől egy tanácsot, egy látást, egy megoldást. És amikor elbukok, akkor mi alapján próbálom igazolni magam, vagy bűnbocsánatot kapni, majd én teszek valamit. De nem így kellene ennek történnie. Mert tudjuk, hogy a megváltásunk, a megváltásod az nem a te cselekedeteiden van. Nem azért van, hanem azért, mert Jézus meghalt érted. És azért bocsájt meg neked Isten, mert ő hozzájössz, mert Jézushoz jössz. És elkéred tőle, és ő pedig ezt neked adja ingyen. Kegyelemből, ajándékból. És Pál azért ír így magáról, Nem azért, mert depis, hanem egyszerűen csak meglátod, hogy srácok, én, mint a régi emberem, mint Saul, ilyen vagyok, egy torszülött. És mondhatjuk magunkról mi is. Lehet, hogy kívülről nem vagyunk azok, lehet, hogy szépek vagyunk, szépséró, smink, jó a lányoknál, nem tudom. Én mielőtt jöttem, megborotválkoztam, próbáltam magam, hogy emberi formát felvenni. De belül, az a belső emberünk, ami alapján mi sokszor döntünk, az rossz, az eltévejedett, az tönkrement. Az egy tönkrement élet, az egy tönkrement belső ember. Azt mi nem látjuk, ha látnánk, talán meg is ijednénk, jobb, ha nem látjuk. És sokszor mi mégis ez alapján akarjuk élni az életünket. De tudod, ez olyan, mint egy rossz GPS, egy navigációs rendszer, ami téged be fog csapni. És szeretnéd egy ilyenre bízni magadat? Elkérsz valakitől egy ilyen rendszert, egy navigációs rendszert, hogy át szeretnék menni Spanyolországba. Oh, tessék. Itt van, beütöd, és elindulsz. Kicsit gyanús ez a hely. Nincsenek autópályák, pedig nyugatra megyek. Kicsit ilyen balkánias a terep. És aztán kikötsz valahol, majd nem tudom, Albániába, vagy ki tudja. És elvisz valami egész más irányba. De tudod, az ember belül, a régi emberünk az romlott. Az ó természetünk, az ó ember. És erre nem támaszkodhatunk. És ugye ez nem egy bántás, hanem ezek a tények. És Pál ezért beszél így magáról, hogy ilyen vagyok, ilyen az én régi emberem. A bűn tönkretette. És akkor mi a kilátásunk, vagy mi a reményünk, hogy Pál így beszél magáról, akkor mi lesz a következmény? Ugye talán azt gondolnánk, hogy hát ebből nem lehet semmi jó. De épp ez a gyönyörű, ami hitünkben, ahogy az Úrral járunk, hogy bár ezek vagyunk, de mégis lehet szárnyalni. Hogy az életünk, az mégis lehet növekedés. Abban lehet változás. És ugye nem az változik, mert az romlott, hanem valaki van bennünk. És az elkezd bennünk munkálkodni. És elkezd ő bennünk élni. És ugye ez Krisztus. Majd mindjárt belemegyünk ebbe is. Ugye ő az, aki éli bennünk az ő életét. És ha nézzük a 10. verset és a 11. verset, akkor látjuk, hogy Pállal nem ez történt. Tehát azt gondolod, elolvasod ezt az igazást, és azt mondod, hogy így, ó, gyerekek, menjünk, ne legyünk keresztények. Hát ez tök gáz. Hát torszülöttek, meg legkisebbek, és mi nem beszéltünk a többi ilyen vers, amikor Pál így beszél magáról. De nem ez. De nem ez a végállomás. Minden indulunk. És azt látjuk, hogy Pál nem ilyen volt. Ő nem ült egy ilyen lepukkant kis kocsmába valahol, és nyomta magába a kis fröccsöket valahol, és szívta a célt, és gyerekek, ígyunk, bulizzunk, már holnap úgyis meghalunk, vagy nem tudom. Nem így érte az életét. Nézzük, hogy mit mond a 10.-11. versben. De az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába valóvá, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Isten bennem, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőké. Épp az ellenkezője történik. Azt mondja Pál, hogy hát vagyok, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Hát Pál mi lett? Ki lett Pálból? Egy ilyen magába fordult, önmarcangolós, a bűnei miatt magát kárhoztató ember. Pál szabad volt. Én szabad vagyok. És ő benne szárnyalt az Úrral. Ő benne nem volt egy ilyen kárhoztatás, nem volt benne depresszió, nem volt benne kiakadás, néha biztos volt. De azt mondja, hogy figyeljetek, mi lettem Isten kegyelméből? Ugye Isten kegyelme mit okozott ő benne? Hogy Pálból egy hatalmas embert formált. Egy olyan embert, aki a legmeghatározóbb lett az új szövetségben. Aki a legnagyobb részét megírta az új szövetségnek. Aki a legőrültebb volt Jézusért, aki a legnagyobb dolgokat megtette. És itt Pál nem dicseked, de mondja, de mondja, hogy én többet tettem bárkinél. Ez az ember, aki azt mondja, hogy én torszülött vagyok, én többet tettem. Látod ezt, hogy ő benne nem egy ilyen kis lehangolt valami, hanem nézzétek, én mit teszek, hogy Isten mit tesz én velem, én bennem, én rajtam keresztül. De vajon miért? Azért, mert Pál felismerte azt, amit megírt a Galata gyülekezetnek a 2:20-ban. Mondja, hogy Krisztussal együtt meg keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, és itt a fontos, tehát nem én élek, hanem a Krisztus él én bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Tehát nem én, nem Pál élte az életét, nem a régi élete szerint élte az életét, nem abban ment, hanem engedte, hogy az, aki megváltotta őt, aki benne van, az beleköltözött a szívébe, aki elküldte az ő szent lelkét, aki lakozást tett ő benne, az élje az életét benne. Hogy Pál hátrahagyta a régi emberét, azt mondja, hogy ő meghalt, Krisztussal együtt megfeszítetett. És most már nem az van, amit ő akar, hanem az van, amit Krisztus akar. És azért lett Pál ez, aki lett. Mert engedte, hogy Krisztus élje az életét ő benne. És ez Istennek a kegyelme, hogy mi hátralépünk, mi elengedjük, megfeszítjük a testünket. Uram, éld az életedet. És ugye ő egy jót tervez, egy jó dolgot hoz az életünkre. Ugye Pál bevallja, hogy milyen, és mi is bevallhatjuk, hogy milyenek vagyunk. És Isten mindezek ellenére, a kegyelméből tesz egy valami hatalmas dolgot. Ez az, amit akar Isten velünk tenni. És nem véletlenül írja Pál azt, hogy ahol megnövekszik a bűn, még inkább bővölködik a kegyelem. Még inkább kiöntetik a kegyelem. Pál ezt látta az életében. A gyerekek, egyre jobban látom, hogy bűnös vagyok. De Isten kegyelmet adott kegyelemre. És mindezek ellenére Pál, hogy oké, Uram, gyerünk, és engedte ezt. Engedte ezt. És tudod, ahogy járunk az Úrral, de egyre inkább ezt fogjuk látni. Hogy lehet, hogy ma úgy látod magadat, hogy oké, olyan bűnösöcske vagyok, vagy nem tudom, olyan kis bűnöske, olyan nagyon picik. Emellett azért most én még nem rúgtam be, meg nem feküdtem le senkivel, meg nem tudom, vagy nem voltak olyan nagy kilengéseim, nincsenek olyan kirívó bűneim. Mert mindig azt gondoljuk, hogy a bűn az, amikor valaki és akkor szétitta magát, szétkábítózta magát, meg nem tudom, mindenféle őrült dolgokban volt, börtönben volt, meg berekedett, meg ilyen mindenféle dolgokat csinál. Ugye, én szerettem ilyeneket. És sokszor, még én is harcoltam ezzel, hogy hát azért én nem is vagyok olyan gáz. Mert nekem nem is nincs is szükségem a megtérésre, hogy olyan... De olyan érdekes, tudod, ahogy megengeded Istennek, megengeded Jézusnak, hogy ő elkezdje élni az életét benned, akkor egyre jobban meglátod azt, hogy mi a különbség. Mi a különbség köztem és Jézus között. És hogy járom az életemet vele, ezt látom, hogy értem, hogy Pál az élete végén miért is mondja ezt. Mert egyre jobban én is ezt látom. Most már egy pillanatig nem küszködök azzal, hogy szükségem van-e a megtérésre, vagy hogy én ilyen bűnösöcske vagyok csak, vagy nem tudom. Nem, én most már egyre inkább látom, hogy Uram, mert látom a különbséget, mert látom azt, amikor én döntök, amikor kijön a régi énem, kijön a szívem, és néha megrettenek, hogy ez bennem van. Bennem van, hogy káromkodtam. Hú, mit csináltam? Ah, mit gondoltam? És ez meglepő, de ott van bennünk. És tudod, annyira ijesztő, hogy a potencia az ott van bennünk a leggonoszabb, a legocsmányabb dolgokra. Mert bukottak vagyunk, mert bűnösök vagyunk. És a lehetőség, tudod, az ott van. És tudod, mindig azt mondjuk, hogy asztal, hú, milyen gázok ezek az emberek. Miket csinálnak? De tudod, ijesztő, hogy te benned a lehetőség ugyanúgy ott van. Mert ugyanolyan ronda vagy, mint ő. Csak engedjük Jézust az életünkbe, és engedjük, hogy ő éljen, és ugye ő visszatartja ezt. De Jézus nélkül, ha magunk mi élünk, akkor ilyenek leszünk. És ugye ezért fontos felismerni ezt, hogy bennem, magamban nem semmi jó. És ugye ő hozzá kell szaladnunk, futnunk. És tudod, Pál ezért lett ilyen nagy. Mert mindig engedte, hogy Jézus vezesse. És nem azt mondom, nem Saul élt, hanem Jézus élt benne. A Lukács 9.23-ban ezt olvasjuk. Aztán így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Jézus is erről beszélt. Aki ő utána akar jönni, azt mondja, hogy tagadja meg magát. Azaz, ne ennek a régi embernek engedj. Mert ha ezt teszed, az elvisz téged. Az egy rossz irány. És azt mondja Pál, hogy így tagadd meg. Ő is Jézus, így tagadja meg. Ugyanezt mondja Pál is, hogy feszítsd meg. Hogy meg kell feszíteni, meg kell öldökölni ezt az óembert. És felvenni naponként, ez fontos, naponként, azt a keresztet, és követni Jézust. Ugye felvenni azt, amit Isten akar, az ő akaratát, az ő döntését. És ugye ez az, amiről utaltam az elején. Pál visszahozza őket az evangéliumhoz. Naponként gyere Jézushoz. Naponként tegyük ezt meg, hogy Uram, te mit akarsz? Uram, mi a te terved? Uram, mit akarsz te, hogy cselekedjek? És én, mikor tettük ezt meg utoljára? Mikor tetted ezt meg utoljára, hogy Uram, oké, most ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Mutasd meg, Uram! Én így hátrébb megöldöklöm, keresztre feszítem az én régi óemberemet. Megöldöklöm, meghal, meggyilkolom. És Uram, élj rajtam keresztül, mondd, hadd lássam, hogy mit akarsz. És felvesszük azt, amit ő akar. Megcselekedjük azt, amit ő akar. És ugye ez az a jobbik rész. Oda megyünk Jézushoz. És elkérjük ezt tőle. Mert ugye ez ebben fog, akkor fog megtörténni, amikor ebben a kapcsolatban vagyunk. Amikor ott vagyunk Jézussal, amikor találkozunk vele, amikor engedjük, hogy ő szóljon hozzánk az igéjében, egy Biblia órán, egy közösségben. Ez ekkor fog megtörténni. És látod, hogy Pálból mi lett? Abból az kis Saulból, aki üldözte az egyházat, aki vértől lihegve úgy írja valahogy az apostolok cselekedetei, vagy öldökléstől lihegve akarta gyilkolni az embereket. És pusztítani az egyházat. Isten mit tett ebből az emberből? És igazából látod, a mi hitünk, vagy a kereszténység, az valójában egyszerű. És hogy jaj, hogy nem bírom meg, nem tudom megtenni meg, stb. Nem is te teszed meg. Te persze, hogy nem tudod, hát romlott vagy. Hát, hogy tudnád? Krisztus tudja megtenni. Nekünk az a dolgunk, hogy ő hozzá megyünk. Hogy megöldököljük, hogy nem neki engedünk, nem tőle várjuk a döntést, a vezetést, hanem Istentől. Ilyen volt Pál. Most menjünk tovább, és nézzük a 12. verstől a 19. versig olvasom. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk. Mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztott a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt feljött már egy téma a feltámadással kapcsolatban, és ez a kérdésük, ugye itt kérdésekre felel Pál, hogy mi van a feltámadással. És valószínűleg itt Korintusban valamiféle ilyen mitoszok vagy mondák alapján ez terjed, hogy nincs feltámadás. És nagyon érdekes, hogy elolvassuk ezeket a verseket, akkor Pál milyen érveket, itt ilyen logikai érveket sorol fel a feltámadás mellett, hogy ha ugye ez nem történt volna meg, akkor mi lenne, és aztán majd látunk a következő versekben ilyen teológiai érveket, és aztán majd látunk ilyen tapasztalati érveket is. Tehát próbálja Pál megérvelni, hogy miért is ez egy rossz dolog, hogy miért mondanak ők hamisat. És nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy milyen helyen érkezik ez a támadás. Hogy ez egy nagyon sarkalatos pontja a mi hitünknek. Végig megy Pál, és nagyon rossz képet fest le, hogyha ez így van. És az is érdekes, hogy talán sokszor az emberek, és ez egy jó lecke lehet számunkra is, nem gondoljuk végig mindazt, amit mondunk, vagy hiszünk, mert hogyha, ahogy majd itt látjuk, ahogy Pál végigérveli ezeket az igeverseket, látjuk, hogy hoppá, ezek micsoda érvek. És sokszor tényleg abban a hibába eshetünk, hogy nem gondoljuk át egy-egy állításunknak, egy-egy elképzelésünknek a következményét. És nézzük, hogy Pál miket is sorol itt fel. Hogyha Krisztus nem támad fel, akkor ugye Krisztus nem támad fel, akkor hiába való ige hirdetés, hiába való a hitük, ugye hamis tanúknak is mondatnak, mert egy olyan dolog mellett tanúskodnak, ami nem is történt meg, és a legnagyobb, legfontosabb következtetés vagy érvelés, és ez nagyon fájdalmas, hogyha Jézus nem támad fel, akkor a bűneikben vannak. Aztán még egy kis ráadás, hogy akik meghaltak eddig, akkor azok igazából elvesztek, és számunkra ez nem jó, túl jó kilátások a jövőre nézve. És végezetül pedig Pál így levonja a következtetéseket, mindebből a következtetésből, a következtetés következtetése, hogy srácok, baromira nyomorultak vagyunk akkor minden embernél, mert hát akkor minek? Akkor mi ez az egész? Teljesen értelmetlen. Mert mindaz, amit eddig tettünk, hittünk, éltünk, ugye semmit nem ér, sőt, ellenségei vagyunk az Istennek, és a bűneinkben vagyunk, ugye teljesen hiába való. Ugye látod, milyen jó átgondolni, hogy mi is, amiben hiszünk, vagy amit mondunk, hogy mi ennek a következménye. És tudod, lehet, hogy bizonyos dolgok, amik elhangzanak, amiket hallasz, nagyon jól hangzik. nagyon logikus, emberileg nézve nagyon megérthető, nagyon felfogható, de mi annak a következménye? Vagy mit elégít, vagy kit elégít az meg? Ugye lehet, hogy ez megelégíti azt a régi természetünket, azt a régi énünket, hogy végre villoghat a régi Peti, mert ért valamit, vagy elfogad valamit, vagy meg tud valamit tenni. De ez nagyon veszélyes. És veszélyes az, amikor az értelembe próbálunk hatni. Amikor valamit meg akarunk érteni. Amikor csak valamilyen nagyon jól hangzik, vagy nagyon logikus. És ugye mi történik itt megint? Azt látjuk, hogy maga ez az egész dolog, hogy nincs feltámadás, oda visz, hogy elvisz minket. Oda visz, hogy elvisz. Elvisz a mentő. Szóval eltávolít, lök minket Jézustól. Mert, és hová sodor? Csak képzeld el ezt a képet, hogy Pál ezt így szépen lezongoráz ezeknek az embereknek, és akkor felteszheti a kérdés, hogy na srácok, akkor mi van a bűnnel, mi a helyzet, akkor megyünk a pokolba. Ott vagytok még mindig a bűneitek súlyát, ott cipeljetek magatokon. És ugye ez az ellenség célja, hogy szépen ellökjön minket ettől, ellökjön a megváltástól. És gonosz minden eszközt be fog vetni ahhoz, hogy mi ne fogadjuk el, vagy ne maradjunk meg ebben. Ne maradjunk meg az evangélium üzenetében. Mit csinál Pál itt a 15. vers rész elején? Visszajön az evangéliumhoz. Hú, gyertek ide vissza! Ez a lényeg. Mi történik? A gonosz megpróbál elvonni minket tőle. Elvonni attól, ami megváltoztatta az életünket. Amitől kinyílt az élet, amitől meg kinyíltak a szemeink, és megláttuk az igazságot, és járunk a világosságba. Szabadok vagyunk a bűntől, és élünk Krisztussal, és megyünk a mennybe. És mit csinál a gonosz? Kihúzza, és elvisz. Ott vagy még a bűneidben. Ah, mi lesz veled, mész a pokolba. Ugye próbálja ezt visszahozni, belesugál, beletömni a fejünkbe. És ugye oda visszaviszi, visszateszi ránk a bűnnek a súlyát. Amitől Jézus megszabadít, akkor azt megpróbálja, hogy visszajöjjön. És meg Jézus feltámadt. Ő feltámadt a halálból. És meg van bocsájtva minden bűnünk. És azok a súlyok, azok legördültek, azokat ő levette. És minden adósságot, minden tartozásodat ő kifizette. Ugye ő feltámadt, ő kijött a sírból, ő legyőzte a halált, és ez igazolja azt, hogy ő igaz volt, hogy ő tényleg kifizette minden bűnünket, minden bűnünk tartozását. És nem kell, hogy nyomasszon minket semmi, mert igazak vagyunk. Ugye az Ószövetségben látunk erre egy előképet, ahogy minden évben a főpap bement a Szentek Szentjébe, és vitte a népért az áldozatot, a vétek áldozatot. És egy évben egyszer bement a főpap, és várták, hogy jöjjön ki. Mert ha kijött, akkor az azt jelentette, hogy megtörötték a homlokokat, és Isten elfogadta az áldozatot. Szegény főpapnak volt a legnehezebb, ugye? Uram, jól csinálok mindent? Ugye ott nagyon pontosan kell mindent csinálni. És kötöttek egy kis kötelet a bokájára, hogyha valamit elrontott, akkor kihúzzák, mert nem lehetett oda csak úgy bemenni, hogy oké, bocsi Istenem, most fordulj el, függő nyelv, berájunk, királyunk, majd beküldünk valaki mást, beküldjük a Józsit, belökjük, de nem így történt. És csak képzeld el ezt a képet, hogy mi lehetett. Hogy várják a főpapot. És ott vannak a kis csengetjük a köpenye szélén, az hallották, ahogy szólnak, papírruházatban ott van. És hallják, hogy oké, még él, mert még a kis csöngők azok még csörögnek. Mikor lett néha, amikor így megállt és elhallgatott néhány másodpercet, akkor szívük így összeszorult, és akkor megint, oké, jó, minden rendben van. És közeledik, jön ki, egyre nagyobb a hang, ah, oké, minden rendben volt. És csak képzeld el ezt a képet, hogy várják, és kijön. És ugye ez azt üzeni, hogy Isten elfogadta, meg van bocsájtva. Megbocsátott Isten. Mert látjuk, hogy ez a főpap kijött. És ez azt igazolta, hogy el van fogadva a mi áldozatunk. És ahogy Jézus kijön a sírból, ez azt igazolja, azt mutatja, hogy Isten elfogadta azt az áldozatot. Tehát mi is felkiálthatunk, mint azok az emberek, vagy megnyugodhatunk, hogy oké, meg van bocsátva. Tényleg, amit Jézus ott a kereszten mondott, amit gondoltunk eddig, az tényleg igaz, hogy minden bűnünk ki van fizetve, és nincs rajtam ez a teher. És ez a legjobb dolog, mert ez az, amit tönkreteszi az életünket. Ez a nyomás, hogy elrontottam. Mert mindig elrontjuk. Mert újra meg újra elrontjuk. És mit teszünk ezzel? És ha ezt elhisszük, hogy nincs feltámadás, akkor ott állunk majd, hogy mit csinálok a bűneimmel? Mit csinálok vele? Ki veszi ezt el? Ki szabadít meg? Ki hoz feloldozást? Ki? Hát akkor senki. De ő feltámadt, ő kijött. És ezért van megbocsátás. És mit kell tenned? Kérni, hogy Uram, vedd el! Uram, bocsáss meg! Valahol látunk, most valaki mutatott egy, ilyen Krisztivel néztünk azt hiszem egy videóklipet, valamilyen dicsőítő szám, vagy nem tudom. Nagyon jó volt a klip, hogy emberek, ott van egy ember, aki Jézus táblázója, nem úgy nézett ki, mint Jézus, ilyen fekete göndör haja volt, rövid, és jó, hogy nem szőke volt mi, és na, a lényeg az ilyen fehér ringben van, és járja az utcákat, és emberek járkálnak, és veszekednek, meg különböző életképek vannak, és mindegyiknek tök fekete a tenyere. És hogy oda megy hozzék Jézus, mindegyik ráteszi a kezét. És Jézusnek a fehér ruhája, és hát ennek az embernek a fehér ruhája, ugye ott vannak rajta ezek a fekete kéznyomok. És ott van egy nő, aki nagyon megterhelt a bűnei miatt. És akkor találkozik Jézussal, de többiek azok mind csak így véletlenül érnek hozzá, vagy tehát nem azzal a szándékkal, hogy rátegyék a kezét. És az asszony pedig nagyon fél, és nem akarja ugye rátenni a kezét, és akkor Jézus megfogja a kezét, és ráteszi a fehér ruhájára. És ugye az a kéznyom is, az a fekete kéznyom ott lesz rajta. És hogy visszaveszi az asszony a kezét, fehér, tiszta lesz. És ugye Jézusra áttéve a mi bűnünk, és mi pedig megkaptuk az ő igazságát, az ő tisztaságát, és elvette minden álnokságunkat, minden bűnünket. Mivel nem kell más tennünk, csak rátenni, odavinni hozzá, hogy Uram, vedd el, bocsáss meg, és ő hű és igaz, hogy elvegye, hogy elfogadja, vagy megtisztítson minket. Tehát van feltámadás, ugye? Pál egy logikai érvet hozott eddig fel. A következő verstől, a 20. verstől eddig látunk majd teológiai érveket. Ja, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Jézus az első zsenge, aki az első, aki feltámadt a halálból úgy, hogy utána már nem hal meg. És ugye ez a zsenge, és ami a páska vagy a húsvét után következett ünnep, ez az aratás ünnepe volt, vagy az első zsenge ünnepe, amikor az első termést a földből oda vitték az Úrnak, és bemutatták azt az Úrnak. És ugye ebből jött az, hogy nem sokára aratás. Nem sokára jön egy nagy, nagy jólét, egy nagy bővölködés. Ugye most csak valami kezdett, és megízleljük, vagy megízleltük, hogy nem mi várható, milyen gyümölcsök várhatók a földből. És ugye Jézus volt az első gyümölcs, az első zsenge. De ugye ez csak a kezdet. És ugye utána pedig mindazok, akik Krisztusban haltak meg, ugye feltámadnak. És ők azok a termés. Ők aztán a többi. És tudod, az olyan jó, hogy és ez arra is igaz, hogy ott az volt ez az első zsengés, ugye Jézus egy új testben ott volt, és mi is egy új testet kapunk, és tudod, most itt még olyan keveset látunk, de akkor majd jön egy nagy aratás, vagy egy nagy dolog ott az életünkben. El sem tudunk képzelni még, hogy ott állunk majd a mennyben, a megdicsőült testünkben, akkor feltámadva is. Nem tudom, milyen lesz, nem tudok róla beszélni, de micsoda kép ez, hogy tudod, itt ez most az életünkben még csak egy kis kezdet. Bele kóstolunk egy picikét, de mi lesz ott a mennybe? Mi lesz majd ott a mennybe? El sem tudjuk képzelni, nincsenek is szavak, hogy mi vár ott ránk, Isten mit készített az őt szeretőknek. Menjünk tovább akkor a 21-től 23-ig. Mert ember által van a halál, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, hogy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Elsőként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelékor következnek azok, akik Krisztuséi. Tehát újabb ilyen teológiai bizonyítékokat hoz Pál. Ádámról beszél, hogy egy ember által jött be a bűn, a római levél 5. részében, ha hazamész elolvashatod, ott ír erről Pál, hogy mindnyájan Ádámban vagyunk képviseltetve, és mindnyájan Ádámnak a rokonai vagyunk, úgymond, és ezért ugye mindenki halott ő benne, mindenki tőle származik. És ugye ezért ugye egy ember által jött be a bűn, de ugyanúgy egy ember által jön be az örök, az élet is, ugye Jézus által. Ugye mindazok, tehát mi rokonai vagyunk Ádámnak, de rokonai lehetünk Krisztusnak is. Ugye az ige azonosít minket Ádámmal, de ha elfogadjuk, akkor azonosít minket Jézussal is. Mi lehetünk, tehát rokona vagyunk Ádámnak, nem tudunk mit tenni, de rokonai lehetünk Krisztusnak is. Hogy? Ha elfogadjuk őt. Ha elfogadjuk az ő megváltását, ugye hitáltal. És mi történik akkor? Akkor az Isten fiaivá leszünk. És új van. Mert az ő fiai vagyunk, az ő gyermekei leszünk. Örökös társai Krisztusnak. És bár megvoltunk Ádámban, örököltük a bűnt, és azonosítva vagyunk Ádámmal, de ugyanúgy belekereszteltetünk, belekereszteltetünk Krisztusba, és az övéi leszünk, és ővele vagyunk azonosítva, az ő rokonai leszünk, és ugye Ádámban mindenki meghalt, de Krisztuson pedig mindenki feltámadt. És ugye újabb ér, Krisztusban feltámadunk. Tehát ahogy ő feltámadt, mi is feltámadunk. Mert az övéi vagyunk, mert ő benne vagyunk. Ez egy teológiai érvit, hogy látjátok, ha ő vele az történt, azért, mert újjászülettetek, mert hoztok egy döntést mellette, ez történik veletek is. Egy ember által jött be a bűn, egy ember által az élet. Következő a 24-es verstől a 28-as versig, ezt vártam legjobban, ezt a pár verset. Azután jön a vég, majd nevetni fogtok, azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodni, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lábai alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van veszve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki minden, hogy Isten legyen minden mindenekben. Jó, menjünk a 29-esre. Egyébként nem olyan vészes az egész. Ugye beszéltünk az első feltámadásról, ugye ez egy hosszú folyamat, ez az a folyamat, amikor ugye Jézus feltámadásával kezdődött, ugye ő volt az első zsenge, és ez folytatódik azóta, napjainkig, és folytatódik ezután is, amíg ugye Isten gyermekei meghalnak, és ugye feltámadnak. És ez az időszak, az első feltámadásnak az időszaka, akkor fog befejeződni, amikor a nagy nyomorúságnak az időszakában azok a szentek is meghalnak, akik ugye mártír halált halnak ott, ezt a Jelenések könyvében olvashatsz erről, és aztán ugye ők a mennybe kerülnek. Ugye ezzel fog befejeződni, ott a nagy nyomorúságban ezekkel a szenteknek a meghalásával az feltámadás első szakasza, vagy az első feltámadás, mert lesz majd egy második feltámadás. Igen, de ennek majd az Krisztus ezer éves földi uralma után kerül sor, ezt a Jelenések 20-ban olvashatsz erről. Ugye Pál is azt írja a 24-ben, hogy azután jön a vég, és ugye átadja az uralmat Istennek, az Atyának, akkor eltöröl minden fejedelmséget, mindent, tehát amikor Jézus legyőz mindenkit, minden az ő alá, minden ő neki engedelmeskedik és uralkodik. Tehát amikor ez az ezer éves királyság vége felé, ja, azt olvassuk ott, hogy a sátán ki lesz engedve, ugye előtte meg lett kötözve, és összegyűjti az népeket egy végső háborúra, vagy egy végső lázadásra Isten ellen. És ezen a ponton a sátán majd ugye legyőzettetik, és belevettetik a tűz tavába azokkal a hitetlenekkel együtt, akik nem voltak beírva az életkönyvében. És ugye ez az a második feltámadás, akik ott megállnak, és ugye egy ítélet van az életükben. És aztán ugye ezután történik meg az, hogy minden Krisztus parancsának engedelmeskedik, és ugye ezután lesz az, amikor Jézus visszaadja a hatalmat, az uralmat az Istennek, és újra helyreáll a régi rend, ismét egy ország lesz, az élet és a világosság országa, és minden Isten felhatóság alá fog tartozni, és mindenki neki fog engedelmeskedni. Hú, ez egy jó dolog lesz. Már ott lennénk mi. Menjünk tovább. Pál ugye beszél itt, tehát ezek mind teológiai dolgok. Így fog megtörténni. Ezek fognak megtörténni majd a feltámadáskor. Jobban be lehetne menni ebbe, ha érdekel, akkor az óra után keres meg. Jó? 29-től a 34-ig is itt befejezzük. Jó? Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez testvéreim, mint a veletek valódi cselekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal, Efézusban mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Aztán itt Pál tapasztalati érveket mond a feltámadás mellett. Ugye a 29. vers általában 200 variáció van rá, vagy magyarázat. Nem sorolom fel mind a 200-at, mert nem is tudom. Csak olvastam, hogy az emberi elme az elég nagy, tágok a fantáziánk, a határai. Na, miről is szólhat itt? Ugye különben mi értelme van annak, hogy halottakért megkeresztelkednek? Halottakért megkeresztelkedni, hát tényleg ez egy kicsit ilyen furi dolog. ugye, az biztos nem azt jelenti, hogy akkor ezt kell tennünk. Pál nem is mondja, Jézus sem tanította, az apostolok sem tanították ezt, hogy a halottakért megkeresztelkedni. Ez valami olyasmi lehetett, ez sem biztos, hogy meghalt emberekért ők megkeresztelkedtek, és akkor az a meghalt ember, az meg ment a mennybe. Tehát ugye ez elég gázos, mert ez meg maga nem egyezik az igével. De olyan érdekes, olvastam, hogy a mormonok, Jézus Krisztus utolsó napok szentjei, szép kis fekete ruhába járkálnak, fekete zakó, fehéring, fiatalok nagyon Amerikába jönnek, jól beszélnek magyarul, csak vigyázzatok velük. Na, és ők ezt teszik. És ráadásul olvastam ezt, hogy ilyen nagyon furi, ilyen belemennek ilyen halott idézéses dolgokba, hogy felkeresik a régi meghalt rokonaikat, tehát ilyen családfákat készítettek, és akkor ezeket a régi, akik az ő hitük szerint, ugye, akik a pokolba mentek, vagy nem hittek Istenben, ezekért a régi családtagjaikért halnak, keresztelkednek meg. De ehhez például engedélyt kértek, és így ilyen szeánszokat, vagy egy ilyen halott idézéseket tartanak, hogy engedélyt kérnek erre ettől az embertől, vagy a furi, nagyon démoni, nagyon rossz. De ez csak ilyen érdekes, hogy az emberek mikre képesek, és hogy maga a mormon egyház, ez sajnos ilyen, és ők egyházak sajnos. Na, ennyit erről. Csak így kérdez, hogy kibudjant belőlem. Ez a régi énem volt az, és megöldöklöm, szájra csapok. Ez olyan volt, hogy ő gázolja a rózsagyűjtőnk, és ejjjel, Gyurikám, na. És ugye látj, Pál azt mondja, hogy maga, Pál nem azért mondja ezt, hogy ezt gyakorolják, hogy ezt cselekedjék, hanem egyszerűen csak azt mondja ezzel, hogy figyeljetek, ti ezt teszitek, de akkor miért teszitek ezt is? Tehát az elméletetek, meg a gyakorlatotok, az nem egyezik. Tehát Pál itt csak felhoz egy olyan dolgot, amit ők tesznek, de nem hagyja ezt jóvá, csak mondja, hogy ezt is teszitek, de akkor miért, ha nincsen halottak feltámadása. És aztán Pál idéz egy korintusi filozófiát, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye ezt Jézus is a Lukács evangéliumában idézte, ott is, amikor beszél egy emberről, aki azt mondja, hogy ó, begyűjtöm a magtáramba az eleséget, és milyen jó lesz, milyen bőségben élünk, és akkor ugye Isten mondja neki, hogy te bolond, hát holnap elkérik a lelkedet. És ugye így éltek emberek, és ez egy ilyen korintusi filozófia volt, ami ma is igazából ott van a napjaink, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye éljünk a mának. Ez a kár pedig ilyen, azt hiszem. És éljenek úgy, mintha Krisztus nem támad volna fel. Éljünk úgy, mintha Krisztus nem támad volna fel, éljünk úgy, mintha mi sem támadunk fel, mert úgy sincs semmi értelme. És a korintusiaknak, magának a városnak, és lehet, hogy sok kereszténynek is az élete olyan volt, hogy úgy élték az életüket, mintha Krisztus nem támadt volna fel. Tehát ez jellemezte az életüket. És el tudod ezt képzelni, hogy akkor ez milyen volt? El tudod ezt képzelni, hogy akkor ha te, vagy mi innentől kezdve úgy élnénk, hogy hát nincs feltámadás. Nem támad fel Krisztus, ugye megnézkedik, hogy ennek milyen jelentősége, akkor hogy fogunk élni? Mit fog a mi életünk mutatni, vagy miről fog a mi életünk beszélni? És ugye ez a kérdés, hogy az életünk arról beszél-e, hogy Krisztus feltámadt. Hogy úgy élünk-e, hogy Krisztus feltámadt. Vagy pedig, nagyon szomorú, hogy sokszor, mint keresztények is, olyan az életünk, mintha arról tanúskodna, hogy Krisztus nem támad fel. Mert mi sokszor mondhatjuk a szánkkal, hogy Krisztus feltámadt. De a cselekedeteink is, vagy az életünk is azt hirdeti. Vagy pedig azt hirdeti, hogy nincs feltámadás. Hogy nem számít semmi, hogy holnap mi lesz. És tudod, itt úgy tetszik, ahogy Pál mondja, hogy naponként a halállal nézünk szembe. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadát, akkor Efézusban mi haszna belőle? Hogy Pálnak az élete az arról beszélt, hogy van feltámadás. Naponként a halállal nézett szembe. A vadárokkal küzdött. Nem tudjuk pontosan, mit jelentett ez. De tudod, olyan érdekes, az jutott eszembe, hogy ott van sokszor nekünk is ez a kísértés, vagy ez a harc. Hogy éljek úgy, vagy tegyek úgy, beszéljek úgy, hogy mintha vagy van feltámadás. És számunkra az egy időnként tényleg úgy éljük meg, hogy a halállal nézünk szembe. Hogy vadászokkal küzdünk. Hogy úgy érezzük, hogy na most ezből most itt mi lesz? És lehetne egy megoldás, de az arról beszélne, hogy nincs feltámadás. Hát akkor én majd megoldom. Vagy élhetünk úgy, vagy dönthetünk úgy, hogy engedjük Jézusnak. Oké, Uram, érd az életedet rajtam keresztül. Élem úgy az életemet, hogy az arról beszél, hogy van feltámadás. Hogy te feltámadtál. És küzdünk. És szerintem mindnyájan megküzdünk a magunk kis vadállataival. A magunk halálos dolgaival. Számunkra az. Pálnak ez volt, szó szerint. Nekünk ugye átvitt értelemben vannak nehézségeink. De küzdj! Mert Jézus feltámadt. És van feltámadás. És éljünk úgy, élj az szerint. Megéri. Megéri a harc. Pálnak azt mondja, ő megéri. Az, hogy naponként a halállal nézett szembe. Naponként ott volt, vadállatokkal küzdött. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentett ez. Mik a te vadállataid ma? Nekem vannak most éppen. De megtehetném én is azt, hogy ott a kísértés. Túróba az egészen. És döntök valahogy. Úgy, hogy az azt fogja mutatni, hogy a csutában nincs is feltámadás. De micsoda lehetőség van abban, hogy beszél az életünk arról, hogy van feltámadás, hogy megyünk az Úrhoz. És csak bátorítalak, hogy így harcold ezt meg. Ne éljed úgy, mint a korintusiak nagy része, hogy együnk, igyunk, majd valami lesz. Ne csak úgy, sokszor úgy ígyunk, majd valahogy lesz. Nem. Miért legáld ezt? Annyi nagy áldás van ebben, hogy, és mi megtapasztaljuk. Tényleg, van feltámadás. És megtapasztalhatjuk a feltámadásnak az erejét. Hogy az az erő, aki kihozta Jézust a halálból, az az erő munkálkodik benned is. Csak így bízd rá magad. Ő le tudja győzni azokat a halálos ellenségeket. Ő le tudja győzni azokat a vadállatokat. Mert az az erő, aki Jézust kihozta a sírból, az benned van, az benned munkálkodik. Akkor van valami, ami meg tud, ellenünk tud állni. Van valami, ami le tud győzni. Csak itt bízd rá magad. Bízd erre az erőre magad. Bízd Istenre magad. És élj úgy, hogy van feltámadás. Legyen olyan az életed, hogy van feltámadás. És ha nem olyan az életed, akkor meg van szólunk az Atyánál. Akkor menj hozzá, mert ő megbocsájt. És feloldoz. És kezd újra. És újra úgy, hogy feltámadás. Éld úgy, hogy van feltámadás. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy van feltámadás. És ezért imádkozom, Uram, hogy tudjuk így élni az életünket. De Uram, gyengék vagyunk. Megrettenünk a mi vadállatainktól. Megrettenünk a nehézségeinktől. Uram, kérlek, hogy adj erőt. Kérünk, hogy ilyen kétségbe esetten, mint ilyen kisgyermekek, ahogy szaladnak az apukájukhoz, védelemért, segítségért, meg vígaszért, meg tanácsért. Így jövünk mi is hozzád, Uram, hogy gyere, Úr Jézus, gyere is, adj erőt. Gyere is, és segíts átlendülnünk, segíts hátralépnünk, hogy ne nem mi akarjunk élni, hogy ne ebben a felfogással éljünk, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Uram, segíts, kérlek. Mondjam, én magam megvallom, hogy így félek, meg nehéz, és sok kérdés, meg kételj van bennem. De Uram, kérlek, hogy gyere, és hadd tapasztaljam meg én is a te erődet, a te hatalmadat. Hadd tapasztaljam meg a feltámadásnak az erejét. És azért imádkozom, Uram, hogy mindenki, aki itt van, és harcol, és nehézségei vannak, hadd tapasztalják meg, Uram, a feltámadásnak az erejét. Hogy te, Uram, feljebb tudsz cselekedni minden elképzelésünknél. És te nem hagysz minket itt a porban, hanem munkálkodni akarsz. És ugyanúgy, amit Pálban elvégeztél, azt el akarod végezni a mi életünkben is. És kérlek, hogy végezd ezt, Úr Jézus. A te nevedben imádkozom. Amen.